Gelemem akşama, bozuyor ağlama. Bu da geçer ama yenisi var. Seveni vur ama kalp kırma. İlahi adalet diye bir şey var. Yarına kalsa da yanına kalmaz. Acı döner gelir, karması var. Konumuz ayrılık, fark ettiysen artık. Seni de terk eden birisi var. Yarına kalsa da yanına kalmaz. Acı döner gelir, karması var. Konumuz ayrılık, fark ettiysen artık. Seni de terk eden birisi var. Turn it up. DJ, turn it up.